Lezione 9. 1 Re, capitolo 11, versetto 26. Ue Yerovam ben nevat, Efrati, min atzereda. Ue Shem immo tzerua, isha almana, eved li shlomo, vayarem yad bamelech. Deuteronomio, capitolo 2, versetto 15. Wegam yad Adonai hayeta bam lehumam mikerev amachane ad tumam. Deuteronomio, capitolo 1, versetto 27. Wateragenu be'oholechem watomeru besinat Adonai otanu, hotzianu me'eretz Mitzrayim, latet otanu beyad ha'emori, lehashmidenu. 1 Re, capitolo 18, versetto 21. Vaigash Eliyahu el kol ha'am, vayomer, ad matai atem posechim al shte aseipim, im Adonai ha'Elohim lechu acharav, ve im abbaal lechu acharav, ve lo anu ha'am oto davar. Deuteronomio, capitolo 5, versetto 5. Anochi omed ben Adonai ובנכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר אדוני, כי יראתם מפני האש, ולא עליתם בהר. דאוטרונומיו, קפיטולו 1, ורסטו 11. אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם, ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. דאוטרונומיו, קפיטולו 2, ורסטו 26. ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון, מלך חשבון, דברי שלום. Uno Re, capitolo 17, versetto 17. Waihi achar advarim haelle, chala ben haisha ba'alat habbait. Deuteronomio, capitolo 4, versetto 2. Lo tosifu al advar asher anochi metzawe etchem, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. דאוטרונומיו, קפיטולו 2, ורסטו 8. ונעבור מאת אחינו בני עשיו, היושבים בשעיר, מדרך הערבה, מאילת ומעציון גבר. ונפן ונעבור דרך מדבר מואב. דאוטרונומיו, קפיטולו 3, ורסטו 16. ולה ראובני ולה גדי נתתי מן הגלעד, ועד נחל ארנון, תוך הנחל וגבול, ועד יבוק הנחל גבול בני עמון. דאוטרונומיו, קפיטולו 4, ורסטו 28. ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישמעון, ולא יאכלון ולא יריחון. Deuteronomio, capitolo 5, versetto 28. וישמע אדוני אל כל דבריכם, בדברכם אליי. ויאמר אדוני אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה, אשר דיברו אליך. דאוטרונומיו, קפיטולו 1, ורסטו 1. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן, וחצרות ודי זהב. דאוטרונומיו, קפיטולו 2, ורסטו 16. ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם.